إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته وأن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل وفي السر والعلن وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يجنبنا جميعا من سوء الخاتمة إنه جل وعلا ولي ذلك ومولانا أرن يتي الله سبحانه وتعالى إذا سيدوك وكانكتم ونهندو بدو القونغة وسيدو كلمو فيني كوندنتم ونسيو دو كلمو مجيني على وعود ألمو مجيني على وعود فيني دهندو سيدي دن كانك الله تبارك وتعالى كانكو سجي نلا دون نلي siya be yottinan ɓeeɗo mofte kaɗo dina islam joomi men tabaraka wa ta'ala subani nelaɗon wiyeteɓe assahaba wondiɓɓe ɓe tawata ko tiiɗinoɓe dina islam tiiɗinoɓe nelaɗo on wallitotoɓe no dina islam yehira e gurdan nelaɗo e ɓawo gurdan nelaɗo allahu tabaraka wa ta'ala humpiti ka deftere makko wondema o welama ɓenɗon o welama konngudi maɓɓe golleji maɓɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɗettitaka dow leydi ɗo ɓe tawo joomi maɓɓe tawhiɓe wela sahabaɓe maɓɓe ɓen sori ɗen allahu tabaraka wa ta'ala ka yurmede makko e ka moƴƴere makko yo wattidu en e ɓen ɓe tawata yiɗay jokka ɓeɗo sahabaɓe o danda en jeeyede ɓen ɓe tawata ɓe tikkanay ɓe aña ɓeɗo sahabaɓe waɗi karmokoɓe tariha ɓe wii hubbu sahaba hino jeeya maɓɓe imam ibnu qanihin ɓe maki hubbu sahaba ko dinun wa imanun wa ihsan wa bogdu sahaba kufrun wa nifaqun wa tugyan ɓe maki yiɗugol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ko dina ka joomi men wona rewirede ko gonɗinal ngal joomi men tabaraka wa ta'ala wela ko moƴƴingol kadi ngal allahu tabaraka wa ta'ala yiɗi sar'ini imana yiɗugol sahabaɓe ɓen no jeeya e dina islam ino jeeya e gonɗinal ino jeeya e laɓingol golleji ɗi ɓe maki añugol ɓeɗo tikkanaɓe ino jeeya e keferankaku ino jeeya e fasikiyagal ino jeeya e bewgol jaggita dow ɓeɓe allahu subahanahu wa ta'ala yiɗi haray ka etagol jokkitagol gurdan ɓeɗo la'alla allaha jalla wa ala an yanfa'ana biha fi hayatina wa fi baadi mamatina tanjinagol nde allahu subahanahu wa ta'ala nafirta en ɗum e gurdan meɗen na woni etagol jokkugolɓe e ɓawde iwɗen ɗo tawtoygolɓe kamɓe sahabaɓe radiallahu anhum allahu subahanahu wa ta'ala waɗi ɓe wo tawi ɗum hino landi etagol jokkitagolɓe qawlan wa fi'lan wa atiqadan etagol jokkitoɓe ka konnguɗi e ka golleji e ka piɓe ko ɗum si joni men wi fa in amanu bi mislima amantum bihi faqad ihtadaw kala arɗo hañande dargal dari ɓawo sahabaɓe ɓen ko si o gonɗini wano sahabaɓen gonɗinirno noon tun o heɓi fewa siwana ɗum haray fa huwa ala dalala adana llahu min aljahli waddalala haray hande oɗo nokku e nde ɗo ñalande ɗen mari sahabajo capanɗe nayo e jeetatabo on ka toarmina hayate sahaba Cheikh Abdurrahman Rafat Bacha oɗo sahabaji wiyeteɗo Nu'aym bin Mas'ud Al Ghatafani. Sahabaji mo tawata ɗuuɗi fayda ko jantidenmo e nder darsuji seeɗa seeɗa. Ko waɗi kala waɗɗo tafsir suratu Al Ahzab o naati e Samimu Al Ghazwa e tigiri tigiri Ghazwatul Ahzab ma Ghazwatul Khandaq on jantagol Nu'aym bin Mas'ud Al Ghatafani wonta e darura min daruriyati dars. Kala udditudo jannugol tafsir Suratul Ahzab o ari ha o hewti fi qissatul Khandaq, no fuɗɗori ha yaltoyi, ko joomi men feƴƴinnoɗon e kawaseeji, haray jantagol Nu'aym bin Mas'ud Al Ghatafani e on ɗon dars wontay min daruriyati dars, haray ma o janteɗo. Si tawi wona wowlugol tun wona firireede, hara ko liyastafida al mustami'un. Ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ino jeeya mo eltuno fiyo sendu liyumazziqa wa yufarriqa kalimata al mushrikina walladina ma'ahum min al ahzab, joomi men ko eltuno ɗum ko Nu'aym bin Mas'ud Al Ghatafani ko on o eltuno yo yahu waɗa ɗum tawi nen ñande ma zala fil kufr, o seerali ko kefero. Kono ɓaynde tawno kulubul ibada bayna isba'ina min asabi'i rrahman, no nelaɗon sifori non ko kanko ni muqallibul qulub, waylitoo ɓerɗe ɗen. Hande o waɗa e ɓernde ma nden ni janngo tawa o wattinde ni ɗum koye juuɗe makko woni. Ko ɗum si nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e maaki julɗo no hanani mo ñande wo ñande bimbi nde o toroto joomi meɗen laabi tati, o wiya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mo haani wowlude ɗum bimbi laabi tati, joomi ko an yo waylitowo ɗeɗo ɓerɗe huccintiniraɗe ka faalaɗa wo, mi torike ma waylitanan ɓernde an nden fewtintinanami nde islamu dina ma kan haami maayay ɗum. Julɗo no haani torade ɗum bimbi, no haani torade ɗum kiikiɗe. Idan hada min adkari sabahi wal masa. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, julɗo no haani wadde ɗum. Ko waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis ibnu mas'udin on, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu biamali ahli nnar fayadkhuluha wa inna ahadakum la yamalu biamali ahli nnar hatta ma yakunu baynaha wa baynahu illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu biamali ahli aljanna fayadkhuluha. Si tawi pijirin ko ni woni sakkitorde, ko battane olle woni ko ɗaɓɓa, haray landaki ɓe julɗo on eto lerɗa toragol joomi meɗen tabitalle ɗum ɗo. Ko waɗi ko wuruɗa hunde nde wota sakkitorali ndela hayra fi innama al umur bi khawatimiha, piiji ɗin ka kadi lanni ɗon tundi wona ñaweede. E gara yugolle gurdan Nu'aym bin Mas'ud wondema julɗo on mahma daqa alayhi al umur innama yatawajjahu ila Allahi jalla wa ala bidduai wa tabarru wa su'ala ila ghairi, julɗo on ko faɗira o ɓitti o maafi e gurdam makko ɗan wo, o hana heɓude ka o hootata o wullito ngo suno e ande makko e ɓittede makko sinaka joomi men gaynowo ɗum on tum. Ko ɗum siniraɗon alayhi salatu wassalam sappini ibnu mas'udin ɓe maki ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah, si a toroto toro joomi meɗen, si a wallinora e wallinormo kanko tum. E gara yugol ɗum e gurdan Nu'aym bin Mas'ud Al Ghatafani radiallahu anhu wa arda. En aray kadi yugol e gurdan makko ɗan wondema anna al qadiya kullu al qadiya an yakuna akhiru amrika saliha, ko dabba konge maada ko e tawbatane ma o moddi bi mana tawgol ma hari ko mi wadai no do hunde kare kono joni ni ala wadude dul la ghadabata alayhi ko ri annabi musa alayhi salam ndega arti wajagol fir'aun nabi alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wa yuna qala fa'altuhu fa'altuha idan wa ana min ad-dallin bejabuno be wadi kaunuka anta kunta min al-mufsidin thumma kunta min al-muslihin la ghadabata alayk tawbal hari awujjay hari afenay hari anyoay hari ajattay hari awadday hari adainay hari ajokkay rewbe hari ayaray bere hari afimay sigareti hari ayahay siniman hari anaray balon kala ko yete ko ayibe kaunuka kunta taf'aluha la ghadabata alayka walakin hal al'ana anta taf'aluha qurun qadiya hari mi do wadaino la yadurruka ko mi do wadude lorrata mi ayahay siniman lorray mi wujjay lorray kono hari mi acci la yadurruka nanda fere fam ido ko di mauni wo si tawi ko hari wonno daadi wadde atubi a acci di hada la yadurruka li anna at-taiba min adh-dhanbi kamal la dhanbala ko dabba ko taw atubi a sortike dum ngurnan nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani holla en dum ko wadi ngurnan makko dan fil jahiliya kanat shadida ngurnan makko dan ka jahiliya harno sattu nono musuno moja no hulgini no kade do nelado moja kono fi sanati al-khamisa min al-hijra fayri jomne yilti berne makko dan tiji din harti ka islam neladon tawno fayda alamu holi ma dum o jeyame be nelado buri holade tay nelado watti habude drapeau ji jonna mo ardina mo inna ya uddito ya nobel kari wondu de dun sen darti bawo makko seeda en taway kanu gariba jidda idan al qadiya laysa ma mada inna ma huwa al hadir ko dabba ko wona ko fejuno ko ko wonno da wadde kon ko mawni wo ko mawni joni ko ko wonda wadde kon woni ko humpa tawadde dun ha joni ka cino la yadu yo tawtun anta tukka wa akhlafta lillah ngurnan nu'aymu dan hollay en dum ngurnan nu'aymu dan kadi e hiya e majjan wondema islam ko hoggo sitay den andi li anna wa bil mithal yattalihul maqal islam ko hoggo ngo tawata ko ngo howira ko ledde de yehi ha goɗɗe nyoli goɗɗe yayli joni noon ko ngo howana kon ko woni nder ton kon ko fiiwata bonu ko ɗum howi hoggo ka joni noon kala yolde wonunde e hoggo islam julɗo hino dari e damal nden yolde no wi'awata goɗɗo rewɗo naata bonna ko howa gaako ɓeeɗo yolde ko angayni ɗum wiyete sahuru min suhuri l'islam kala julɗo mo yiwɗa o woni gorko o woni sonnaajo o woni mawɗo o woni paykum o woni annduɗo o woni majjuɗo o woni faamuɗo o woni janguɗo o woni noddowo kala no woni yo taw annahu muslim no woodi ka islamu darnata mo wiyaɗa gayna ɗum bo waɗu ɗum no woodi ko an nelaɗon ñandeɓe makuno kullukum ra'in ko julɓe ɓenɓe makan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko yaltinteɗo wo ko seeduɗo e mo hellitaka ka goɗɗo go yalteɗon e nder julɓe ɓe kullukum on fo moɗon kon ayninaɓe islam fo e moɗon kadi ko landiteteɓe fi oɗo islam tawen kadi goto fo si waɗi yer ko wawi kon o nafa islam lorrata tawgol kadi oɗo islam ino landi tum muñagol tawgol ma jarrabuye tawa neɗɗo ɗum ɓuttu tum watanaɓuɗo islam bimana islam wona li tamarore loppinde welde ne fawata ka dengal muyta tutta ikkun kun yarandi yam wi alhamdulillah fay sahaba huwa alislam islam no feddi dum fayri islam ko rimata ko ko buttu e newende wa mimma la shakka fihi jomen ko wi inna ma al usri yusra inna an-nasra ma as-sabr fa anna al-faraja ma al-karb dido ko ma iyada kanji murdan no aymu dan hollay en dum aro yugol akhiran wa ghitaman wannama ko no aymu bun mas'ud fekkini ko ngurdan fi akhir khilafa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wobbe ko dum suubi e ko winda ka tariha wobbe wi kankan ngurdan o do Ali ibn Abi Talib fi khilafatihi wa ala kullin sitawi kaka akhir khilafa Uthman maka ka bidaya aw akhir khilafati Ali innama yahummuna hayatuhu wal intifa'u bi hayatihi ko himmini ngene ko ngurdan ba e ko honnun hebeten e dan do ngurdan ko adi jangugol de do ngurdan be do sahabaabe wana jangugol andatu innama nadrusu hadhihi as-suwar linutabbiqaha fi hayatina sitai wana do woni hada fon hada ila khayra fi ko en eto eggugol dum ka woni don artiren ka ngurdan eto de moccinirgol jikkuji din jikkuji mabbe din laren si taway mocce sabu neddo ino yidi ndarugol goddo go no yidi battinorde neddo aray no am bun mas'ud al ghatafani be wi no aym bun mas'udin ko rajulun ya'rifu anna al harba khud'a imo andi wonna ma koko te tiro ko jamfa ha hande neddo wiyali tiro ko labaredu la fil urf wala fil jahiliya wala fil islam kala ka wiya ko tiro haray labaredu ko tikodo ka fayri hay e goto darata ko piri du golde goddo yeto mo ko e bani mo ko ka goddo no wada dum o oy ton darodi da fala mo tortude koyde ko ya famin kaka hore wonda tappude ka kondara do ha torta ko falla ko si afala ma tortude sa fala ma tappude do ko ko dengu gino to da o fama ko dum fot fokki tan da tappa do ko dai no gorsu woni huwa al harb ka wana do woni ko burdo dum do wo wawata folu de tiya bayri hay o goto wiata awa kalu modda ko da mi fala tappude hara don tirude ma daro modda mi torta ko ngal nyamangal ay goto wasa dum har ko tiro ka idan al harbu khuda dewi kala ndaru do ngurdan no aymu bun mas'ud al ghatafani o tawai widen fijidin na ko yawti kon ko wadi non fi jahiliyatihi ina jano ko andira hubbul mut'a wa talabbul kala ko wete ko mbele nduru ma uttu ma fawtere bandu dum harino welayno fi jahiliya kono nati islam o tay islam yidadu o bori dum halabi wano dolo ke bor torte o wallini da wa shammara an saqil jadd o nyori o darani islam o walliti islam hanala laado asimo fay wa huwa radin anhu buy e meden kadi haray ko ni wa uno no wodi e meden atto andude ara no yidi dana gol ko yodi no yidi nyamu gol ko yodi no yidi fawtere no yidi laru gol tele yidi yagol balon no yidi jokku gor rewbe yidi yagol sinewan hara berni mum butti wosi ko si fadi wadi kono nata e nde hunde do tawande do hunde wawata yaadu de di do fo tawa dum hari ko dolo ke mas ko borto mo wallina dawo da ko goddo borno ada bunti ka dum wawata dum no wawi wonde bal mo wi wawata dum tayata mastaqbil islam mo wi wawata bortade dolo ke jahiliya borno dolo ke islam o wawata jogade islam sabu jomen ko wi ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaf nate e islam on o fopu modon nato e islam on o fopu makko a fuma da nata e nder ton nata kadi e nder mu fu naya natu seeday ma nata seeday mudu tadkhulu anta ka fataka wa tadkhul fi dini ka fatahu dohino landi na dorgol ga seeda e jahiliya ko arduno ko ma acca fu ya Tapi non fia en andu kisa Nu'aym bin Mas'ud en wawata famude dun sina hara en hotutun e ghazwatu al-Khandaq ma ghazwatu wa Ahzab ko sen nati e on don tun wawen famude ko dun si wiuden nane janta gon ngurda makko dan e suratul Ahzab min daruriyati tafsir ghazwatul Ahzab fi yadun fami mangurna makko dan wawle Tewi wali naqif ala qissati Nu'aym bin Mas'ud la budda laka min ar-ruju'i ila al-wara qalilan fi yafam ngurna makko dam ma artem bawo seeda on to hoteten ko qubayla ghazwati al-ahzab bi qalilin habba ta'ifa min yahuda bani an-nadir aw nudair fi yathrib wa tafaqa zu'ama'uhum yuhazzibuna al-ahzab لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام والقضاء على دينه فقدموا على قريش في مكة وحرضوهم على قتال المسلمين وعادوهم وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة وضربوا لذلك موعدا لا يخلفونه قبل دوفة على تنفامه في السنة وين الخامسة تلندن بيكرون ونو غزوة الخندق Nenela don seri Makka ari Madina. Betawi don al-Yahud, Banu Nadir, mawien Banu Nudair, e Banu Quraida. Bedo dilo ko ahlu kitabi andu be fi nelado. Tamam al-ma'rifa. Jom men kuwi alladina atainahumul kitaba. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abinahum. Ko al-Yahudu wa al-Nasara. Kibe andi nelado, guru ko be andi bito makbe mo be jibini hanjan de jude makbe. Sifatahu. Kwanu yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ka dun ko dun are suratul araf joni non al yahud e an nasara hari be sikkitaki simelado arai akhirul zaman kanko sakkito to arde be sikkitaki dun fayri dun no ka defte mabbe muskila mo be jogino on ko lenyol hongol o iurata ko lenyol hongol o nelete kanko fayri non hari be wowina ma nelaabe ben koye mabbe woni iwrude ara e banu israil ibe habbi oɗo kadi ɓe wonata nelaaɓe jeyaɓe mabɓe ko woni sabu ɓe yeddi nelal nelaaɗo ngal wona fi tawgol ɓe annda nelal ngal ma hara ngal juhuɓe ko tawgol ngal ardi ka hawriranaaɓe ɗon ɓayri ngal ardi ka leñol arabuɓe ɓen ngal ardali ka leñol ahlul kitabe fo naka yahudu naka nasara ɓe yeddi ɓe inni menen fi o meeɗa ka woleede ka defta ɓe yeddi ɗum few joni noon gila ɓe yeddi ɗum tawi himme maɓɓe ɓurɗo mawnude on ko fi ɗanningol islam gayna fi nelaaɓe kala jokkuɗoɓe ɓe eti ɗum haa ɓe ronki gaynude feende nelaaɗo ni makka ne nelaaɗon feri ari madina kawtiriɓe joni noon ayɓe ɓen darinoɓe fi yo nelaaɗo fi mum deƴƴi ɓen nelaaɗo ari hori hakkunde maɓɓe madina banu qurayda o banu nadir tawi noon joni amana ɓe nelaaɗo fatti madina ɓen ausu wa khazraj bimana yahuda e nasara ala doole e dow maɓɓe ko haɓira koɗo maɓɓe ɓe tawi joni ɓe ala doole e nder madina ko ɓe haɓira nelaaɗo ausu e khazraj no huuɗi nelaaɗo ɓe ala doole muɗum on sayi ɓe immi ngol leñol wiyetengol banu nadir ngol ɓuri mawnude ɗi banu qurayda ɓe immi ɓe janngi feere e nder madina ɓe inni koɓe faala ko yahugol yaasi ɗaɓɓoya ballo wallitotoɗoɓe ara yana e nelaaɗo e dow ausa e khazraje e nder madina ɓe jiwnda no gasa ɓe gaynayi kono kamɓe tun si ɓe memmini ɓe gaynata kono si woɓɓe ari ɗaɓɓiti ɓe jiwndi ɓe wallitike no gasa ɓe gayna fi nelaaɓe ɓe jokkuɓe ɓe ɓen fo en yi feere nde banu nadir yalti yehi makka yiide abu sufyan bun harbin ko on wonno zaimu kourays nen ñalaande ko annoon abu jahli en e yaade ɓe maɓɓe hoore ɓen fof ma waranoma ñande badiri ɓayri ɓe yiidi abu sufyan bun harbin ɓe wi menen komin faala o iwɗo ka monɗo yehi ka amen to meden faala yon wallita men no men gaynira fi makko jonno makka ko dum faala kana dum makka eti ha yaltin yaltin ne laado ton te hebi ko be faala ko te wi non joni menen ko men waawi banu nabir wi menen e banu qurayza ko men waawi ko si on immi kedo on yaadi e doole modon e aalaaji modon on yani e makko men giwtira e baaw mum men kiidina on men walla on kono menen tumi waataama min de perdugol e makko si tawi noon ɗon faala yon wallindir fi makko lanna aray ɗum ko feere min jonni on kadi ahadi ñande tippiɗon madina o min wernayi on min wallitoto jooni noon makka no faala ɗum hara ɓe heɓaali laawol mum naa ɓe heɓi abou soufiana jaɓi ɗum siine de ɗum e banu qourayda e banu nabir si en faamu ngurnan no aymbo masudu ɗan e hooreɓe banu nabir e banu qourayda ɓen iwtiri ɗon yaari najid ka wiyeteɗon gappan ɓe yiidi e o hoorejo banu kapfan wiyeteɗo yaynatu bune hisne l kapafani no aymu bune hisne alkapafani kon wonno hoore banu kapfan ɓe yewti on ɗon kadi koɓe yewti abou soufiana bune harbin kon on ɗon kadi jaɓi ɓe haldi joni ñalande nde makka quraysh iwrata to banu kapfana iwrato ɓe ara ɓe huuɓa madina hara kadi nelaɗo anda fimum few hara koye juhuɓe hara so tawi ko doguɗu hay ɗum hara heƴata ɓe waɗi ñalande ɓe dotti banu qourayda e banu nadir atti joɗiti madina jokkiti haajuji mum faamini fuswa alyahudu humul yahudu jilañeeji kaɓe wiya yahude e nasara ɓe seerata hiɓe aɓa julɓe ɓen e islam ila an takuna saa ɗum jom min yeetiken ɗum ɓayro wi walan tarba lan ko halfu nafin wawata ɓe wawata weleede julɗo sinatuma o wayno ɓe wayi noon wo ɓe arti ɓe jooɗi ɓe jokkite haaju maɓɓe nelaaɓe e julɓe no jokki haajuji muɗum ɓe baggitoyto quraysh banu kapfana baggitoyto ari ɓe tummoniri e nder madina ɓe huuɓi madina tawi koɓe guluuji temedere bani adama haɓoɓe mo ɓe no jogii ka ɓe famɗa ka guluuji temedere neɗɗo haɓowo ɓe ari ɓe huuɓi madina nelaaɗo anndi hiɓe arde attoɓe hewtude nelaaɗo jooɗode sahaabaɓe ɓen diifendiri e maɓɓe wi ɓeeɗo hino waɗirɓe min e ni e ni e ni ko ɗum ɗo ɓe faala waɗde jooni noon ɓe hewti kon noon dettiteten fii ɗum ɓayri wa amruhum suura bayna hum woni fii julɓe ɓen wa sawirhum fil amre jooni min wi nelaaɗo on julɓe ɓen mo ɓe addi fee julɓe ɓen mo ɓe addi feere muɗum ɓe heɗen buy ari feere salmana nden ɗetta salmana wi nelaaɗo min ɗe pehe arde ɗo fo mi naniiɗe kono no ɗum ɗo ariri ni no metti jaɓɓaaɗe sikoyen yaltu fewtondiren e maɓɓe no fiiɗi sikoyen habbo ɓe naata ɓe tawa en ngaa haray no ɓuri hulɓinaade piiɗo maka ma wo o foolete nelaaɗo menen kamen wonno to faris si sifa ɗum yaniino e amen komin gollirayno ko asugol gaawol moolanaangol luggungol yaajungol huuɓintinna kamen woni ɗon min wontira nder min habboo kala suusuɗo yawtude toon tawa men min kirta mo si ɗum juutiiɓe wona toon min wona ga si mettitiiɓe ɓe yahay ɓe acca men ɓay ɓe waata naatidude on soynde wootere nelaaɗo ɓe maaki fa huwa ra'yu ko ɗum woni feere nden hannde fuɗɗo ɗen asude kisan fuɗɗa jooni ahzabu on kadi banu nadir e banu qourayda e kapfan e quraysh annda nelaaɗo kadi ɗetti ndeɗo feere ɓe hogginii asugol ɓe asi haa ɓe huuɓintinni madina e gooto annda luggugol e yaajugol tawi so a ari a yurnike a haawoto so a eɓɓii diwgol a yiltoto ɓe jooɗii nder ɓe heƴi deƴƴintinni ɓe heƴi ɓey a aroy jooɗii weedi sera madina banu qourayda e banu nadir ari yiide maɓɓe haldi e honno yaaretee fo woɓɓe maɓɓe ari eɓɓugol ndaara ko honto waawetee naatireede tun ɓe yii gaawi ɗi kombo waɗi ɗum ɓe lanndi homɓe waɗi ɓeewi men annda konno ɗum waɗira ɓe taari saarne fof ɓe tawi ngol huuɓi fu be jangu e men anda ko fango firo menen ka menen arabu be men anda dum ko dum ko firo wongo goni mo fe jando godo muhammad wo ko famu do no firi aw haray no ma darto don taw warton hakil ko adi en anda honno tawre ten be der ko jul andi neddo bonno wo dudu neddo tawa mon der o susu turre do kono anda ko tawra tawon kan ka be darti nela be jodi be jodi joni be huli natu gol tabuhino gawon gol te baggiti ke ko be ari be hersi hotu gol taw be wadali ko addi be ko be be tejiri di metu di fisa sifat be susali natu de joni ti be buri de yaha yimbe guruji temedere be wi tabe na e jodi tay jon kan no hersini ha te hotirani kon no ngay nay e men wawali men minde tay kon kan no metti wolu e baggi te kewa makka 450 km dum no yele fillade hara ko be worbe kadi be jaba ta dum be wi joni waden ni tirongo waden go sifa en na ta ta tawen be kono goto mabbe kadi yalta ta ya te hoyi nelado madina balde nobe ibe jodi do ibe nyaamudo ko be jogi ibe hirta gelodi nyande ko jomme ngandi ko foti ko be hirta ta guruji temedere neddo ka sojjata itta ko je hirto ceno ta yaw on de pan so jutata ay si tay be asay woni mudi di dum jutata be wadi dum haade hebi balde nogay bayri balde nogay den timmi be ndari be tay ko be woni nyaamude kon puudi te ko addide kon fokkitaali hay nokku te kadi alaka ɓe tanjini ko honto ɗum sakkitoroyta satti nelaaɗo en nder kadi satti moƴa ko waɗi ñaamete hari ɓe eɗɗita ɗum si ɓe huuɓi ɓe joni ɓe ñaamete yaltantaake ñaamete naatata kono gooto fof ino wonde sattende mum nde wondi no muñi no jokki ɗo ko nenñan nden tonnajo Abu Talha on arno tay nelaɗo no jooɗi takko hannak iɓe jooɗoɗe sahabaɓe nenñan nden ayeyi sahabajo no yeyi hefi hayre haa nde newɗiri wa kunɗo yerjilaka ɓernde ɗo haaka ley wuddu embere reedu ndu o towna doloke on o sorna nde ɗon o haddo e hoore mayre fi yo waaw fewde sina ɗum o wawata heege hen o turoto tu sahabaɓe buy waɗi ɗum ɓe aani ɗum haa ɓurti gooto e maɓɓe wi aa ɗum ɗo men anna ko honno ɗum feƴƴirta nelaaɗo ñorino hadditaade wattito ɗum ɓe hayni nelaaɗo kañum no waɗi ɗiɗi kaaje ɗiɗi kareede mum ɓe wi joni noon deƴƴee hanko wootere waɗɗa nelaaɗo no waɗi ɗiɗi ɓe ɓurma weelede ɓe deƴƴi hokko on tawi ay ɓeyngu Abu Talha ari wi Abu Talha daarami ɗo mari gawri hal ka suuɗu accini turubakar noddana en nelaaɗo nelaaɗo ñaaɓa ayɓe ɗamɓi yonatan hare noon naa ɓe noddu hay e gooto wona ya noddu hay e gooto ko waɗi noon yonata Abu Talha wi yahu turba o yeew turɓe gawri nde haa moƴƴi o wi noon ɓe kamɓe tum noddaɓe fera ɓay ɗuuɗa sonnajo no huli ka nelaaɗo ar tawa hay ɗum ɗon yonataɓe toye mo yiɗi kamɓe tuyoɓe ñaamu Abu Talha wi nelaaɗo feno ɗen ka suudu o woodi komi faala e yiidu ɗon andi ɗum ɗa noddorta goɗɗo ka ka noddora goɗɗo e ɗum ɗon ɓe inni kamɓe ɗiɗo tum ɓe yehi ɓe hewti Abu Talha ɓannani nelaaɗo nelaaɗo ndemaki ko ɗum ɗo noddirɗalan o wi ɓewi ya gahe joni waylanan ɗum e paaniwal yaajungal ɓeɗaɓɓo e paaniwal yaajungal ɓe wayli ɗo nelaaɗon ɓanni tori e muɗum kañum ñaamete on jooɗiɗa wi Abu Talha ya noddanami sap yaasiɗa ɓe ñaamal taw tan Abu Talha huli sappo ñaamoɓe ɗum ɗo nelaaɗo maaki hi ɓe yehi o yehi o noddo e sappo ari kono andi simo wadde ko suusa taron ko de wadde ko no tunne metti suusu de ko hara sa goto e sappo non dane dum kono ja'ala Allahu fihi al-baraka Abu Talha wi kawase mo mi ne nyande on ahlu khanda ga fu nyamuno don ha hari wobe immori karahan nelaado nyami acci ko heddi kon non mi jonni Ummu Talha taw ndaro tay dum taake ko rottan no men ko dum metti ci faade kadu nevel ci faade sappo sappo noddira nyamu be haawi haari wobe na nyamu ha hara ta hulu nyamu ha hara sabu goto fo no huli wata nyamu alanna hara be hebal benna ta immo nyamu ha hara dum na nyando woni hebal nyamu ha hara o nyama o yanela do tegiri mo di do hawri benna yahe ta sappo kadina ko ni khanda fo kema e yindo no lo don fo nyamire ni tamande ngawri ko haari so yaamo nelaado nyaami ko heddi ko jonniti oya heddi ko rottano ko lam yegal andi idha kana albarakatu fi shay'i kafa hunde fo hunde ko tawhine mari barki ko nafsu shay'i nelaado wadde Abu Hurayra ka kosande ngandi dum e nelta kosan ko kalni tay ahlu sufano jodi burde chapande ngeli do yimbe be wela be nyaamali nela ko nelda kosan be salida yarda be nodde Abu Hurayra be wi den nelda do kosan aray non kon no warde sen dum ko wi yare nela do nela do maaki o yawno do nami da yalti ya kala juldo mo fottuda no do nam mo ara Abu Hurayra o kala mo fotti o kala mo fottuda noddu mo ara jonno chapande ngeddo no kale jindo ko e beyde ten ko kosan e kafu Abu Hurayra yalti kadi kay dum wa taron ko de noddoyde kono kafu mu kosan kala mo fottuda noddu fi makku dum ko mo ajisa ya o noddi kadi ha yerde wiibe ho tawti ahlu sufa weri ha e tew nela do wi non joni Abu Hurayra ko ya noddi mu don dara be yara saatir qawmi akhiruhum shurban ko ne nyande be maki dum okoro wo yimbe be yara ko kanko sakkitoto yarde na yo yaru so okkora be ko yo fo yaru hebduna non an yara tu woni tarbiya sunna Abu Hurayra non no wela ha kara han woni darorde onata be na yana dana mi sappo ara jodo ko en tenna jonnu mo yara habbala so gayni jabana jonna kari ni sidan non gayni hari be ya o nodda sappo ha be lani hoppu kadi yari kosan dan ha hari lanni nelaado be maka Abu Hurayra gasi yaatu on gasi fo haari ko joni non heddaake sina min e an jodo yare o jodi wi Abu Hurayra yaru nelaado Abu Hurayra o nelaado yare wi yaru o yare be ni yaru o detti joni himo yarde himo huli wata o lannu hara nelaado hebaali ko kambe sakkiti tuma o yari seeda on nelaado ha hawri ben yaru ka hulu yaru o yarri ni ha nelaado makki yaru Abu Hurayra o wi nelaado wallahi la ajidu makana redu num jewi la sala ton hande kadi do hawri la ajidu makana be detti non ko heddi kon be yari wi en saccere kaatu hun kosa mo fottu da o yari yara ha hara ya dun do la yakunu illa ala yadi rasulin wa nabiyyin muayyadin min Allah ta'ala kadu no ami jede ne to adi waa tawande jonno khanda ka bayr dum hewti heje ngen tampini be ha ko be hebuno nyamete e khanda ko ndin gawri ndi be ngu Abu Talha de ko fo nyame do gasi joni no jona no fitta fe no huli na ku gol si be huli ho tu gol Abu Sufyan no sufire duha kono ko yi kono hecimo ngay kaka e kosongol nongol asirano o wakkilaaki kadi hotude makka wiya o yehi ha o hewti o ronku laatinde ko addimo ko gorgu makko ngu jabantamo ɗum joni honno warate jola balɗe nogayɗen timmi tun ngande go nelaaɗon alayhi salatu wassalam eɗen jemmaje ɓayri kana min sunnatihi idha hasabahu shay'un fazi'a ila salah ande maɓɓe nen fo kala ko yane maɓɓe ko ɓe artoto waɗu ɗawwal shay'in ko immagol daro juulatoro Allahu subhanahu wa ta'ala nden julde ne wiya salatul haja kala ko yani e julgo awwal shay'in wajibin alayhi an yatawajjaha ila Allah jalla wa ala wa yas'alahu hajata ko di karamo ko jogoto wi wala tas'alanna bunayya adama hajatan was'alilladhi abwabuhu la tuhjab wi Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu sewa na do goto wo wata lando bani adama haju ma fe ko wadi non kanko tigiri ko jong haju hum tata haju kanko tigiri mari haju ji do ronki o gainde ko no hum tirana ma haju ma fagari shayla yuti tertomo wo yahu toroda ommo tawata dame mudum den e ko mari ko lannata hen yata ke goddo portin take don lando on haju ji ma wo jomi meden si atoraki mo haju ma on o tikkante bani adama ka torke mo haju ma on tikkante ka Allahu yaghdabu in tarakta su'alam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna madha jahannama dakhiri si atoraki lan yemi okore ni nada ta jahannam odo yo sa torke kalam bawo ande andai ko gotu na do goto ko buydu da toragol yo hatto hande non nan ta fillo ta torete kala mbawande tunga ya ko waddu den o do yo ta tora kilan yo mi okore ande be di ko do goto jonno yimbe ben no yoti haajuji mun din e jon haajuji din hunto wodi on yo wi di e yimbe marbe haajuji di hunta ka tiw ko tampere bayri e ha balde no gaiden timmi nela don be yimmi jamma e yino dun kangurna Hudzaifa ibe jula e der julde mabbe den aksara tardida qawlu allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'daka allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'daka joni mi do toroma ahadin di haldudu no dendin awal layla latina nandu fodore ndo foduno dalande latina nande hande joni mi tori kebadu do wadi dum jam ma zala yukarriru hadha ad-du'a fi salatihi allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'daka allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'daka ahdi ma da ninga fodore ma de fodu dami den joni mi tori kema latina nande walla kame so ndi do sati ko jure hambo be fewtu no Allah subhanahu wa ta'ala qulun sitai be janni ibnu abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fas'al billah ko buri haunaade kon jomi men jaabini o du'a ko buri yaawde bi no aymu ibn mas'ud al-ghatafani fi tilka al-layla on jamma monelaade immi juuli torori jomi men o do du'a nen nyande no aymo bun mas'udul ghatafani wali na jamma urunki wawde dana de fiw o hedi kalugite tay non ko tay non tay ma zala mushrikan imo der banu ghatafan ko hore jo kadito kono on do jamma urunki wawde dana de fiw bayri jom nen jabini du'a on mu'tini da immo todo latina o du'a o timma no ay wali yiltondiri haron ki danaade dum ne babani adam te yi non kala juldo kaw hedi dum woyo famu joomi men faalama e makko motere yo terto danki kingo immo jokka goddu wo joomi men do mabbatama inna immo kono hollata ko hollata ma immo bayta wali ta fi danagol aron ki danagol kon wallimma fi danagol aronku kon walanta dakadi ko yayilto gerdon tum ha wakko holanna hande ni wali no gila 3 heures ni ronku danade ha suba ay maaki ka jiw kon walli no manon aronku danade nyanda mo jali chalu gete mo jom nang hibbidun e do mudum wo arada Allah bika khaira um wa taharrak li shay'in شيخ عبد الرحمن الحماد الرخص بماكي إذا اتجعت ولم تنم قل أراد الله بي خيرا jomi afala nama la moƴƴere pum watawadda wa salli am khud kitab allah wa qra aw udhkurullah jalla wa ala wadu goto ne di do tan finado ma perdi awoy wala de tum dano anda wali taron ko danade sami jomi afala ma ma ko nafata ma timmo no aim wali yiltodiri mo wali o wi mi do aji mi do renti kode den tay golle an jon ko kontugol kode den wali do no fiyo dano ti konti kode o gonti ka o konti don o konti don ha o tay ti giro ronku danade o majo yi mi o dari o jodo ni ya no aim wai ha emba perdi kanko tu goto kawa يحاسب نفسه ويناقش ذاته يمو بودو لير دي ونكي مكو كين يمو بلو دي هوري مكو يا نعيم ويحك يا نعيم ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل ومن معه ولن دي دون هوري مكو أول مرة وإمي بايرون في دانا ويأيليق وإنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب أو حمية لعرض مغصوب وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف وي أيليق برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب معروف وي ويحك يا نعيم نعيم أتردي bayro ron kiranade o fami arada allah bihi khaira o wi mal ladhi yaj'aluka tushhiru sayfaka fi wajhi hadha ar-rajul as-salih alladhi ya'muru atba'ahu bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa mal ladhi yahmiluka ala an taghmisa rumhaka fi dima'i ashabihi alladhina ittaba'uhu ma ja'ahum bihi min al-huda wal haqq o landi hoore makko ɗiɗo nde o ronkiɗane dow inni o jooɗi o wiyano ay a perdi an ko honnum ittuma naje ha adduma ka waaliɗa ɗo fi habugol oɗo gorko eɓe wonduɓe makko ɓen ko honnum adduma tawi haga yahtaji ila jawab malladi jaa bika neɗɗo fo no hani landadewri mum kala ko woni wadde limaga afalu haga ana fi onumen waɗande ka ɗum hana o landi hoore makko o inni ene ko honnum adduma haɓugol oɗo gorko hawre nde tawata wona yottanagol haqqemo o jatki goɗɗo wondamo haɓirde kaako ɗum wona yottanagol neɗɗo mo tooni o wari wondamo haɓirde ko wondamo haɓirde tun ko fi hunde nde a anda hay sabu mu'um so a ɓoggol tum ɓornaɗo adda joɗɗina ar haɓen o so a landama ko nun haɓantenmo a wiya mi anda ko nun o bonni mi anda ko nun haɓantenmo mi anda haɓenmo tum wo fi hon ɗum waɗanta hunde nde a anda sabu muɗum annu ayi kanko tu woni yewde hoore makko o wi ene hino handi e gorko marɗo hakkilwa maɗa nde o haɓidete e piiro o wara goɗɗo e ɗum ma o ware e ɗum hara o anda ko honɗum wari mo anda ko wari mo wari on ɗum no hani yanu ayi o wi awa way haka yanu ayi ma perdi tawi arada allahu bihi khaira du'anelaɗo on jaabike to allahumma inni as'alu unshiduka ahadaka wa wa'daka asarat battini ko nu'aymo woni yaade waɗa ɗum o wi ko honɗum naaduma sortugol kaafa ma hibba ƴiƴe o gorko e ƴiiƴan ɓe wonduɓe makko ɓe tawata ɓe ala yamirde ɓe ala waɗude sina moƴƴere e jokkugol enɗan an hiɗa mari haqqil ha haɓaɓe ara yimɓe no miijitotono ɗum kala haɓuɗo sunna ko ɗi woni o ala miijitade o naara yo tawa do mo woni haɓude ɗon bonnamo fus bonnanamo fus bonna diina fus sa landikemo ko onnum añanɗa o ko onnum wonɗa haɓande o tigiri to laaɓire ɗon nañanɗa mo mettanmi tum aysu kono mo mettanmi tum konu wonɗon mi haɓaymo tum fiyon o mi waɗay tum julɗo marɗo haqqil no hani wadde ɗum no aymu ko ɗum woni wolde ɗo o wi ko honnun naaduma e ɗum. Ɓayro heɓaali jawaab, o immi o wi yaltoe ɗum ya Nu'aym, immo yaha tawa nelaaɗo naata islamu artamayi de o annuye ma bonɗo hare a serdi. O immi tun gara jamma kanko on anndi mo mari droit immagol jinnda hakkunde feddeji ɗin fof go rajulun maruf, ko anndaɗo immunɗum himo annda ko keefeero. O immi o tetti jemma ɗe nganndi Huzayfa wii ñannde nelaaɗo imminnoomo yo ar tawno waawata arde, sabu jinndugol hari ala e kamɓe julɗo ɓen ɓe waawata ɗum, kono kamɓe heeferaɓe ɓen hari ɓe jinndude. O jinndi o takki haa heɓi ka o naatirana Madina, o naati on jemma waaro tawi nelaaɗo hino dari. Ɓayro hewti o dari ke yeeso nelaaɗo mubasara tan nelaaɗo no jooɗi, nelaaɗo mi maaki ya Nu'aym, a Nu'aym bun Mas'ud, o wi naam ya Rasulallah. Limada lam yaqul ya Muhammad, li annahu itanaka dinahu, kala mo jaɓaano nelaaɗo ko Rasulullah la yunadihi bismi risala. O nganndi Tufayl ko ɗum wino windataake min Muhammadi Rasulillah ka, o wi nenaaɗo maaki ko Nu'aym bun Mas'ud ni ɓay ko jemma, o wi naam ya Rasulallah. Ko min haala nelaaɗon ɓe maaki ma alladi jaa bika fi hadihi saa, konu ittumaaka wonɗon ton addumaaɗo oɗo waktu tumbere jemma fuuno waali. Qala jitu li ashhada an la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasulu wa annama jitta bihi haqqu. Ko addilan koyemi armi feeɗo ko joomi men tun woni reweteeɗo goonga, an ko a jiyaaɗo makko, ko a nelaaɗo makko. Mi jaɓa kadi ko adduɗaa ko e diina ɗum ko goonga, ko ɗum ɗo tun addimi e oɗo waktu. Awa hayri heɓike, ko ɗo noon faameten ngurndan Nu'aymu ɗan. Ɓayri Nu'aymu seedi ke ɗum tumma arda fa yaqul, o wi laqad aslamtu ya Rasulallah wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shitta. O wi nelaaɗo mi jaɓi islam ka mi dariiko, mi tawti on ka islam, yimɓe an ɓen ɓe fopp maɓɓe ala annduɗo ni mi jaɓi islam. Yamireelan kala ko yiiɗon miɗo waawi wallitorde islam, yamireelan ɗum mi waɗay inchallah. Fatahallahu alayhi khayra, dollo o heɓi ke islam koyo kurkane naa e julɗo kurku islam. Woɓɓe ɓernde mum ɓutti wotuma ɓe kurki islam, ɓe yangi islam, ɓe soñji islam, hara kadi wa huwa muslim ajib kaa ɗum hawnaaki. Julɗo koyo kurkano islam, o wi murniibima sitta, yamireelan kala ko faala ɗon mi waɗanayon ɗum, ala annduɗo ko mi julɗo. Kami yehini mi wooli wono jaɓa sam an wasa'atan minni, ko waɗi ala e maɓɓe hay sikkitiiɗo komi sikomi julɗo fof nanndi komi keefeero timmuɗum tis. Awa ni ko nelɗon mi omiɗo waawi yokkinde ɗum rewa laawol. Murniiɓi ma siita ya Rasulallah. Fatahallahu alayhi ka, ko nelaaɗo maakunoo kon allahumma unshiduka bi ahdik wa waadik, timmi. Ɓayri ɓe alaano e sahaabaaɓe maɓɓe ɓen neleteeɗo wara ko oɗo waata wadde ka harno woni ala nelaaɗo on ɓe maaki. Fa qaala alayhi salatu wassalam, innama anta fiina rajulun waahidun fadhhab ila qawmika wa khaddil anna in istataata fa inna alharba khuda'atun. Ko nen ñanndengol konngol heɓi ɓe maaki ya Nu'aymu hannde ka julɓe ko a gorko bajjo e ndeer leydi ndi e dow aalamu on fof, waawɗo hannde daraade naata waɗa ko nafata islamu hakkunde ɓeeɗo ko a bajjo e julɓe ɓen. Haray noon ɓe wi o arsilil hakima wala tuusihi, wo marɗo hakkil taa nelay mo taa wasiyo mo, hakkil makko ki yonii ko wasiyo mo. Taa neliimo a wasii ke mo holli o alaa hakkil. Nelaaɗon ɓe maaki mi yeetataa ko makko waɗa, mi yeetotoma tun ko a gorko bajjo hannde e dow leydi ndi waawɗo waɗude ko faalaɗaa waɗde nafiraa islamu o yam. Kala arsilil hakima wala tuusihi, so a wii ɗo ɓen nguma defan en ɗo soƴƴaari a sooda e noon taku, sooda jakatu, sooda lanɗan, soda to ara wati mo fetu do ka hara o fetal fi kuda fi fu mo di dafange ma fe kariye ko soda ta jilla don ha dum wona acci de makko sanati mo deta yango dum o seti na jono na wa dafa nan ka on ha bay jonon o do nelaado jahanu wolanaw ko warata bay mo renti ko honto nelaado fewni ko honto islamu fewni ko honto bittene ne fewni nelaado no landibe deta yana o ko warata do nannaki be yiti yaw kamo kayimbe ma be wonton ndaraanu buttinirana islam yow ko no dum woni kayanu ayin fal amru bi yadika ilham wa khadil anna kippin tumboneji fewndi di fokkitide islam di hande eto ndaraanu dum yiltoro islam islam yokkalawol mum ko nono dum nyanda dum yo no aymu wi naam ya rasulallah minani ko ma ku don ko wa satara ma yasurruka insha allah la ilaha illallah o wi minani mi fami mi do hucci tude o yi ay nano baawo modon ko weltin ta berne modon joni abela nyamo nyire gayno haaju na goto ko non nyama nyire ko non wodi de tawta golle mum ko nyamu gol nyiri tum ay gayno haaju nyama nyiri goy ka ko non wodi de tawta ko nyamu gol tum woni golle mum no wodi de tawta ko gayno gol haaju tum woni golle mum be nyamo rayno be ko do gotum buya men ko nyamo be nyiri tum berni mum butti o tuma haari si wela ma watta ko moti o wi o yi ay joni ko weltinta on o yalti madanu aym ibn mas'ud min tawwihi o immi kisan on jemma ɗon ila bani quraiza o artori ka banu quraiza nodditu ɓe ɓen o gandi ko ɓe yano noddi quraish noddi banu gaffan yo ɓe arɓe wallitoɓe si ɓe ñosi ka ɓe wallay nu aym yeey fewni ka hoorejo maɓɓe on tigiri jooɗodi e makko jemma ɗon nu aymu wi onon banu quraiza لقد عرفتم ودي لكم وصدقي في نفسكم وي مسكي انا نو فو ان سيكي تاكي سلا هيدي اون كا دي ها اون سيكي تاكي كان سلا لا با نور ريدو كا هي اون سيكي تاكي كا دي نو مي فيو نوري نون كا هي وا هدا مي لا با نور ريدو دي وي اوا تا نا كو جولو اوا مدن هدي بيني والله يا نعيم ma anta indana bi muttaham atuma ka kam meden andi ko akasaro labudo wargo muhammad tu woni ajuma meden holima wolu laban da me redo men jabay ko do gaynata wadde do ko fala goddo go mo na o wata dillinde ka fa qala li inna quraishan wa ghatfan lahum fi hadhihi alharb sha'nun ghayru sha'nikum o wi faame moƴƴe onon banu quraiza banu gaffan e quraish e ngo pirongo faala ɗon memminde ɗo siyaku moɗon no serti moƴƴa kono mi anda si ɗon mari faamu ɗum ɓe wi kon nu sendi nayi o wi onon madina ɗo ko ɗo woni leydi moɗon ɓey nguure mon ko ɗo woni ɓiɓɓe moɗon ko ɗo woni jawle moɗon ko ɗo woni banu gaffan e quraish ko iwɓe ka maɓɓe acci ton jawle mum acci ton rewɓe mum acci ton cuuɗi mum acci ton golleji mum ari faala ñofaade muhammadu jiwno nani woniri ɓe wi ko ni woniri woosi tawi ngo piiro yaltiro yiino eƴƴirɗon noon arayno moƴƴi e moɗon kono si ngo fogoyi ɗo gandi fogugol fogugol ko lampe wawɗo pampade lampuran andata ɗum fogugol ko loowa hayre e lampuran hayla hayla hayla ha accitande fiɗa ka ɓaawo ɗum woni fogugol kon to faalnoɗa e nde yahu koye nde sappo e kullunku nde luubo ma an fogaali na ɗum woni fogugol joni ko eɓɓuɗon waɗugol kon si yaltoyi harayno moƴƴi kono si ronki yaltiroyden noon heɗe kol feere anden mi nu ayi ɓewi hi o hara on heɓi tana ko waɗi si wuli tawi ala ka sortore tun quraish e banu gaffan no dogude hoota ka mum acca on madina onon e muhammad si ɓen yehi acci di on gayna e bara muhammadu on ɓe wi men gaynata Aong gay na taka hi tidon seli tile si uli pe gay na di daya hay ka siya uli ba nga daya hay daya chamento kuwa wahedi sa mo siya milaban na urid ya ahi no ay mo na walu de Islam kada milaban na urid abe hedi no de John ni mo no piding ha ille de be hedi ki hedi tande laban te urid o wi si tawi be ari habugol ne laado on juuli marsali be yehi be accio idon andi wa antum ta'lamuna annakum la taqata lakum bihi idha khala bikum idon andi to weddo di Muhammad Madina on gayna tafi mak tiwi si wo joni non ko mi fala tan wadudum be wi ko woni fere ma yanu ay joni be wala jabude kon patte joni be faami ko be faamano joni so wuli be jabay ti famar ra'yu ya nu'ay fere ne joni ko holno awale fo hewti balde no gay nyaame teji no nyaame de fayda di lanni ko honno no joni warrete no ay mu wi ar ra'yu indi fere ande mi Allah tu qatilu ma'a hatta ta'khudhu ta'ifatan min ashrafihi wa taj'alunahum raha'ina indakum وبذلك تحملونهم على قتال محمد معكم الى ان تنتصروا عليه او يفنى اخر رجل منكم ومنكم فنواي حالا ويفران دي تاون تاوتم قريش تاون تاوت بنو غطفان حبو قول محمد هذا ودا هون ووتر كي جبانالي اون دم اون تاون ناتو ناني شي اون ناتي دو اون غاينو تا بروبلم وكون نمي ورتا ووتي تاوي دويون فوكو nele goddo e mabbe yon banu gatfan quraish haray se tayimen tawtay on e tirongo on jonnay men chapande ngedi do worbe holni be goto ho e modon kabudu dembe arabe ona kamen ga tiginde si yo men holo tirongo ko wuli wo ko wuli on dogata ci don men e muhammad si tayile wuli haray ko on ho on maya me ho me maya si tirongo lanna nay wulu tundo go ngajjon men ko men holorto dum immina nana chapande yeddo quraish banu gattano immina men chapande yeddo men wonday mum ga woni rahan sidum heba jara men holaki jamfa monka be haba jon alibe holo ndir kono hutare nati bayro wi dum faqalu asharta wa nafahta ya nu'ay banu quraiza wi ala biredu ajjo pite ko hani wonde ko bayri ku ku kaka taw amukin kisan thumma kharaja min indihim o gayni di e banu quraiza den don o wadi be e debere o bi be habbima to wa ta dimbu de baw makko jor ka do mbali mo de o mbali be debere be tabiti o fe i jor mo gollu de wi ne lado satara ma yasurruka insha Allah ka انتظروا ويهي ثم خرج من عندهم واتى ابا سفيان ويهي كقريش ابو سفيان ونهور ويا ابا سفيان اري فاميدي لقد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمد اذا غاندي جيغول غول مي مارانيونغول اون قريش ان ابو سفيان في كتابه ويهي wo hino laba ma Muhammadu na metta mi haka haadi burna makko da miida dum akiki taki dum hi kono no gayni den fi o dum ko ma jangen dem pehe goy na dum en na tay do ronke yaltume kedo ko non ma wolande ko Abu Sufyan wi awa do ko ma no ardir tano so yekiti tun cerno ko ma hedo da o wi Abu Sufyan wi hi wo hedo la moja o wi awa wo laqad balaghani amrun فرأيت حقا علي أن أفضي به إليكم نصحا لكم على أن تكتموه ولا تذيعوه أني ووديك يتي أمي مني كون وقتي لن كلابا قل أريد سن ودع لهم هرين جام سكعون شرط أنن سن ولن تدن أن أبو سفيان وتافل لن دن قطع قطعوا فأكون من هذا أبو سفيان ويني جون مهم فأقول تقول يال فتاقو قول do haba wo ko woni dum ya aba sufyan o winam o wi inna bani quraiza qad nadimu ala mukhafamatihim li muhammad fa arsalu ilayhi yaquluna inna qad nadinna ala ma fa'alna wa 'azamna an na'uda ila mu'ahadatika wa musalamatika fa hal yurdika an na'khudha laka min quraish wa ghaffana rijalan katiran min ashrafihim wa nuslimahum ilayka li tadriba a'naqahum thumma namdamma ilayka fi muharabatihim hatta taqdi 'alayhi fa arsala ilayhim yaqulu na'am fa in ba'athat al-yahudu natatlubu minkum raha'ina min rijalikum fala tadfa'u ilayhim ahada no ay mugayni do kat waro wi hey abu sufyan ko yottin woni wo wonde mabanu quraiza e banu nadir ninsi ko halduno ben yen iwto kon are latinen be ninsi be yiltiti ke muhammad be tawi be gayna ka bara o be andinali on non ko non ma wolande do ko milla andi anani woni wobe haldidi e muhammad joni yo o yaako ko be sirti ahadi mabbe nin ko be nalani on yon arhabo moko joni fi yo yaako haray ko yo be faala ko nelugol e modo yon jonnu be worbe chapande ngeedi do yahaka makko kabanu ghatfana chapande ngeedi do yahaka makko si ben hewti ko yo be dettube be watta e juude muhammado hir si dum ton timmi aray hande kadi be moddin timmi hawre den gati si on naati on baggiti be yewtira baawo muhammado be re'a on dum non ko hakkunde men ti afami ka afama ali abu sufyan abu sufyan wa mi fami ya nu'aym fami bana ko wi naam mi fami khair fami ko wolda kon ɓe baaɗi e gookiiji ɓe joomi men halkuno maamiraaɓe muɗum ɓe seerata janfaade mo ɓe gollondir ɓe jamfita men nu'aym ahsanta moode alaa ɓi reedu mi weltori ake yo dellini hoɗo ngon o jiiɓindiri ahsabu on ka jiɓondiraali sackondiri joni noon gooto fof no jooɗi no heewani oya tew ko ɓuri hurdinaade kon heɗee ɗon moƴƴa ko ɗo woni sirru yewtere nden abu sufyana kisan immini mu'awiya ɓiɗɗo makko on ɓayro nani ko nu'aym wooli kon nu'aymuɓe haldidi wata o wiw ko kanko wowlani mo ɗum o mbaɗɓe mu'awiya wnima oyimmi o wi yahanan ka banu quraiza wiyanaaɓe abu sufyana wii tawi ko noddirno ɗon men kon men yiiraali on ɗum balɗe noogay meɗen ɗo men ñaami jawle amen fof haray si tawi en laatine ko halduno ɗen kon haray bimbi janngo bimbi feƴƴataa wiini ko janngo bimbi naateten e madina waɗen ko waɗeten kon sinaa ɗum naaren ko honno waynondirirten men ron kijoɗagol ɗon kisan ɓe gaccirini wiimi ko janngo ɗum noon hawrondiri juma tawi janngo ko ase bone on ɓeydi yahuudu jaɓataa fiiri ɗeɗe affaire few e sustaa ɗum anndi koye ɗum maamiraaɓe maɓɓe ɗen halkano ko ɗum si ɓe ɗetti nden ñalaande ɓe waɗi iiɗi seeto e suusataa golluɗe e suusataa fiiri ɗeɗe affaire haa jooni noon abu sufyana ɓayr nelii ɗum mu'awiya ari yottinii ɗum hooreejo banu quraiza on wi innal yawma yawmu sabtin ya aba sufyan ka wiiɗaa men yen yaw piiri ɗen ɗon janngo ko asewe ɗaanndi men piiride faa menen e asewe janngo on waawa taa laataade abu sufyan noon wi ko maa janngo jiiɓondiri wo kadi wa nahnu la na'malu fihi chey an min wattaa fuu e asewe menen tumma inna laahey la nuqatilu ma'akum hatta tu'tuuna sab'ina min asirafikum wa asirafi ghatfana liyakunu rahaina indana fa innana nakhsha in ishtadda alaykum alqitalu an tusri'u ila biladikum wa tatrukuna li muhammadin wahdana wa antum ta'lamuna annahu la taqata lana bihi falamma aada ibnu abi sufyana wal mu'awiya ila qaumihi wa akhbarahum bima sami'ahu min bani quraiza qalu bilisanin wahidin khasi'a abna'u alqiradati walkhanajir wallahi law talabu minna shatan rahinatan ma dafa'naha ilayhi be hadu bayri banu qurayda wi muawiya yayata da baba ma afeme wawata piri dede go'o yeto da mo kadi pirongo me wawata ngo tawtude sina be de fi chapande jeedi do e mabbe kanko abu sufyan o jonna me worbe chapande jeedo e makko banu khatfana jonna me chapande jeedi do den wona garanti ka me ngamen holo pirongon kontinai simen tawta si wana dum haray ndare no wadon nani no wata tawtude ngon pirongo wala garanti bayri muawiya ari yottini dum quraishi fo banti kongol gotol be haldida be wiide perdi khasi'a abna'ul qiradati wal khanazir be bibbe baadi e keroji te perdi wo wallahi abu sufyan wi wallahi aishi ko lewa be dabbirno lan garanti mi jonna ka be nafi dappande yeedi do worbe hara ko lewa be dabbuno yoni jonnube wona ton ha fiiri deden mi jonnatano be mbewa mi jonnade chapande jeedo worbe buray wada ta dum o hoti kadi banu khatfan yottani be dum kadi be wi muk hay mbewa men jonnata si piri dete pire sen pira ta men hota se si fetti jango ara men hoti kono ngi muhammad kono ngandi awa sattino jibondiri non ngoro ngara on duudi sondande de duudi dum ka duudi yimbe mobe be wiide sakite ko dum wona tatahsabuhum jami'an wa qulubuhum woni shatta serki few be wi non najaha nu'aym ibn mas'ud fi tanziq sufuf al ahzab wa tafriq kalimati o hebi najaha timmudo ka sendugol kongodi mabbe din e ka feccugol miijoji mabbe din ka habugol nelaado fi wata laato few dum o hebi dum ko hara joomi men tippinaano hennundu e dow maɓɓe ɓe waawataano hannde kadi ɓe alaano doole hannde kadi naatugol fadi noon ɓe fottaafi yo ɓe wat wondude noon e ɗum ɗo ɓe waalide e oo ɗo jemma tawi ɓerɗe ɗen no metti hino satti no hulɓini joomi men neli henndu e maɓɓe jemma henndu ndun ardi tawi fowɗaanike ndu ardi e doole rihan wa junudan lam taraw ha jomi wi henndu ndun tawi ndu ara ndu ɓora cuuru e ko ne nder makkum fo ndu naɓa naara ɗum ha acca haynaade hara ɗum ko bayna samai walla addoni wiri taway wureere moolanaande defaynde ngelooba no saggini ɗon noon nde yaada e mum few hibba nde few saaka kaaje tappa yimɓe ɓen tawa alaaka bake alaaka fatte tawi ɗon waataako wonaade miijataako si nu'aymu alaano waɗi ɗum ɗaa wonatanooke hannde kadi si henndu ndun e kaaƴe ɗen araano ko nu'aymu waɗi kon yoni woni yiɗi ka ko ɗum si joomi men o wii wa junuudan lam tarawha si hara haa ɗuno ka nu'aymu golli ɗo hooti tawto e nelaaɗo jooɗi hanno gasi ka hanno gasaali ɓe naatayno ɓe naatata hannde kadi ko ɗum si tawi ɓayri ɗum ɗo gasi ɓe hootiɓe foppu maɓɓe woɓɓe acci ɗon bagasi lenñanden hay e gooto yeƴƴitaake goɗɗo gooto fo doggu tun yalti henndu ɗum tawi ɓe bonni haqqille maɓɓe ɓe fof ɓe yalti ɓe yehi joon noon ɓayri weeti bimbi mum sahaaba ɓen fini yurni ƴeewi ndaari ka ɓeya weerunoo ɗon tawi moodi hay gooto alaa dillude ɗon tawi moodi fof yehi te kamɓe ɓe waaluɗaanaade joomi men ko ɗum so wiwa kafa llahu lmuminina alkitala on waaliɗaani ɗon haa mi fooli ɓe on ngalaa junngo e ɗum ko yettelan tun heddi kaaɓe marnoo junngo e ɗum ɓe waali ɓe ɗaani ɓe fini bimɓe ɓe tawi fof yehi konno ɓe yaari machallah ɓe yehi ko ɗum ɓay sahaaba ɓen fini ko ɓe finirnoo nden ñannden fa alhamdulillahi alladi nasara abda wa aazza junda wa hasama al ahzaba wahda ɗum nde ñannden wonnoo ko joomi men yettirte kon e nder madina yettoore e mantoore heerani ke joomi men walluɗo jiyaaɗo makko on kanko tu walli kanko tu wallinelaaɗo o teddini koneeli makko jokkuɗi nelaaɗo ɗin kanko tu o voliɗi konoji guluji temedere weedunoɗi ɗo faala lannude islam, o we o fooliɗi kanko tum ka goɗɗo wallitike ɗum. Wa hazama al ahzaba wahda, no aynu golle mum ɗen tum haga min allahi taala. Wono joni min wiri noon wa kadalika kedena li yusufa, ɗon yoni si tawno no aynu waɗano oɗo dawru nduɗo henndu e ɗeɗo kaaje bimbi accatano ɗon goɗɗo weeruɗo ɗon. Muskila on noon jooni Makka yehi Quraysh, Banu Ghaffana hooti Nu'aym ibn Mas'ud no wonde nelaaɗo Madina. Jooni noon Banu Qurayza e Banu Nadir firtunooɓe ahadi ndi haɓɓiti haɓay nelaaɗo. Jooni noon hare nde ronki laataade ko Nu'aym hulannooɓe yeetiiɓe kon ariyante maɓɓe. Jooni ɓay hare ɓe firti ahadi ndi kay jiri ndi ɓe windoduno e nelaaɗo nin ɓe ceekiiɓe, ɓe wi ahdi alaa hakkunde men hannde kadi men haɓete haa maaya. Ari noon ɓe haaldi taɓe haɓu nelaaɗo, ta nelaaɗo haɓuɓe, de ɓe fof ɓewnu Madina ɓe itta diya nelaaɗo ayna ɓe ayna jawle maɓɓe ɓe ngure maɓɓe ɓe haaldi ɓe fotti ɗum. Fiita gooto tampine ɓayri hari ko fi bidayatil islam ɓe sali ɓayri ɓe firti, ɗe ɓe firtirno sabu mum ɓen dogii yehi ɓe heddike fini bimbi nelaaɗon neli e maɓɓe neleteeɗo. Yahu wiyanaami Banu Qurayza e Banu Nadir, ɓe firti ahdi amen ndi, hara noon mi ñaawayɓe ko joomi men wi yoɓe waɗe wo ko ɗum mi waɗata ɓe. Jooni yoɓe suɓo ko ɗo mi tawɓe mi tawde ɓeeɓe Madina, mo ɓe welaa e ñaaw hakkunde maɓɓe o haray ko ɗum woni ñaawoore ɓe. Ɓe tooñi ko mo ɓe welaa e ñaawuɓe o ñaawata ɓe, kono noon mi ñaawayɓe kan e ko ɓe waɗi ɗon. On yehi yettini Banu Qurayza miijiti miijiti ndaari ndaari ndaari ndaari hiɓe anndi Saad ibn Mu'az kana halifuhum fil jahiliya, ari ɓe marno mo haalafa naɓidal moolanal ngal atto islam e nelaaɗo arde Madina. Ɓe wii ɗon anndi ko hombotuɓe ten ɗo yo ñaaw en hara aran gay en hara wallitoto en ɓayri koko ñaayi wo wonoyta ko Saad ibn Mu'az. So woofi on on perdi, tawi noon ko si on meemii on woni on perdi. Ɓe suɗii ɗum ɓe haaldi ɓe fotti ɗum ɓe nelitu ɓen ni wo ko men wela yo ñaawu men hara men tooñaaka ko Saad ibn Mu'az. ɗayɓe tanndi noon ɗon ara wiya tigiri nelaaɗo ɓeeɗo de haray ko ɗo tawduɗon men tigiri hari meɗen naɓidi ko moolana tigiri haray ɓayri ɓe faldu haray tigiri haray dey ɗo toranooɓe yaafuyengol ɗo laawol haa si ɓe wattii. ari ko ɗum ɓe tañinii ɗum wona e tamaroore ɓenndunde ara no welisi haa Saad ibn Mu'az ari Banu Qurayza ko heɓi taɓireedu kon fof e ngurna maɓɓe ɗan ɓe meeɗaali heɓude wa ɗum haa leñal. Jooni Saad ibn Mu'az ari tawi mo fiɗanoo ñannde hanndak ɗaɗol makko junngo no tufii yiɗan no yalta moƴƴa nelaaɗo ñawnde mo ka juulirde. Jooni noon wiyaama ko kanko ñaawata ɗon o yahanaa o ronndaa o addaa o joɗɗina. Sahaabaaɓe no jooɗi nelaaɗo no jooɗi, Banu Qurayza no jooɗi, yahayɓe teemeɗɗe njeeɗɗe maɓɓe ɓe jooɗi. Saad ibn Mu'az wi nelaaɗo maako ɗon yo mi ñaawu ɓee, nelaaɗo ɓe maake ɓe wi'ii ko ñaawoore maa ɓe welaa. O wi nelaaɗo ko mi ñaawi ɓee woo, nelaaɗon ɓe maaki ko ñaawɗaaɓe o miɗo welaa, ko ñaawɗaaɓe o kadi joomi men no welaa ɗum. Mi wattii e juuɗe maa ko ɗum ɓe yonndino ɗi awa jooni noon hiɓe heɗaa hiɓe heɗii. Si Saad ibn Mu'az wi yoɓe yaafe ɓe yaafaama, si Saad ibn Mu'az wi yoɓe hirse ɓe hirsaama, so wi yoɓe yaltine ɓe yaltinaama, so wi yoɓe focce ɓe foccaama. Ɗo ko wi wo waɗetee maɓɓe kisan o darii o ndaari ɓe o ndaarira ɓe gooto gooto gooto gooto. O wiya nelaaɗo maako ɗon yo mi ñaawu ɓee, ɓe wiya hii ñaawuɓe o ndaara ɓe kadi haa reedu taɓireedu no ɗo yaa wareeɓe no ɓatti yaafeeɓe no ɓatti ko tutti o ko ɗum waɗetee. O ndaara ɓe kadi haa ɗum ɗo tun yoni lette ahi ongandi kullu ino hada ya laggo labi yeso makum hirsaake sariya jabata kullu no hada ya hirsu dimmo makum yeso makum si wata kulletto atto kum maide pedo non ko dun jogi do on dara be kadi kander gite ka yeso ha o gayna fo onnana laado mako don ni nyaawbe tanahi nyaawbe joni ko faale to modi nyaaw modi kono be su jonna heda tum on dara kadi on dara kadi on dara kadi ha non hulni ya tagire dun do molana o wi ne laado nyaawore anden e be Sajire itu beri ke? Ka? Dek itu andari ke kadiha? Ini lah do cikiri o nyawore andeng epe. Bibi ni. Woko ya warpe makpe hapo ke penfu. Jadi hirse. Fala no be habude en ben fowti quraish naatu no be wallitoto yebe yebe ngendi golle mabbe de be warayno en be hirso rewbe mabbe ben fow pata goto ware yo dahi watte horbe julbe be fay koy mabbe koy helli faaka koy fow yo dahi watte juude julbe ben be ne'a nelaado sini hawriti ko dum do woni hukumi fi bani quraish ko dum do mi nyaawi be min nelaado subhanallah ha nelaado be ma ti ya sa'd wallahi laqad hakamta fihim hukm allah fawqa sab'i samawati wallahi iman ko nyaawda be do kon ko dum joomi men nyaawi be sengo do kammuli di jeedi di ka arshi makko ko ni o wi yomi wadir harino sada andadu ya hada ma yusamma bil ilham ne do longine ko napata ko hawri kata be wada dum rewbe mabbe ben watta torbe jippay koy koy watta maccu koy ne ete koy kakaraaji mabbe dum fo hirta al jazaa'u min jinsil amal kama ta dinu sudanu ko dum se jom men o wi wala kum fil qitafi hayatin ya ulil albab la'allakum tattaqun man arafa idha qatala qutila taraka alqatla kala andulo simi wari be warailam waccay warugol se accali warugol mo fita o mayu kanko accay mo fita mayu an ka ka feddi ti kun simi wari o tunni mayi andare mo don hawiya an accamo don kore ma accila na kanko ka ko ni be feddinirno jonno bayri woni nyande fatuhu makka fi sanati tsamina nela do yaltino arde wara hajju madi makka ko den hitande nela do yaltide juude duude gori indi fappu majji be habbani di drapo be habbi drapo banu ghatfana najido on be jonni mo no aymu bun mas'ul al ghatfani be ardin mo yeso mabbe be wi ko ammi ardin lenyol mabbe alamu mi hoode kamo burma ase yo hebi tetonga jonnon be ari be yaade makka bayri ne laado ngalahi salatu wassalamu ari ha batti ke makka be weedi kambe e julbe ben be jodi ke ne laado be maati da la juhude be makka ben ko makka wadi be kon kambe be wada saabe dum be immini mo be nelata yo yahu naata makka wi'a nela don ari no natu de makka hande nano fala natu de makka be ardi ko nela don ari no natu de makka wada umra wada ko jomi mu yamiridum hota kala fala do hande jam e kisal e buttu arana warede na habede na lettede few yo eto yaha ka der sudu kaba o baro sudu kaba mun o wona don nyakim maadu yo wonu ka nder suudu makko ferma bafangal o wona nder ton mi ajimu sinadu yo yaw o fatto ka galle Abu Sufyana natu do don hande won mi ajimu ko dun naadi Abu Sufyana islam on nafika der makka mimma inna man arada al amana fa alayhi bil kaaba man arada al amana fa alayhi bi baiti man arada al amana fa alayhi bi dari abi sufyan abu sufyan ni abu sufyan man ana man arada al amana fa alayhi bi baiti mi hebi ngal seddungal ha e ngal don e juude muhammad munati ka an hiji ami simina pale ka dina o mi perdi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah awakan onati bi dum bernde o wala sammi wa dum makka e dudu de o jonna galle an den tun amana min mi jodo mi ayna o haray ko mi neddo min abu sufyan on say ake ne laado no jodi to be no daga no toriga abu sufyan jadi lenyande non abu sufyan atto jabude islam bayro hayni ke kone lidin no arat tiwe tiwe tiwe tiwe tiwe yimbe rudi o dari o dari o modaro di e goddo kala gorol fetungol o na andi gol ko kontin simo ando na yimi do andi o na jonna do dara ko hombon simo ando wala so anda ben fetta tay o yida goto na ta makka haraw anda ko hombe mo dari kaw yi ata dum yimbe ben fetti fetti fetti fetti ha banu ghatfana hewti o yi han man haula o ni haula banu ghatfana najidiyya o ni banu ghatfan o yi nam o bi man alladhi yahmilu ar-raya o ni nu'aym ibn mas'ud al-ghatfani o wi subhanallah nu'aym ibn mas'ud huwa hamilu ar-raya o wi nam o wi bi sama sana abina yawm al-khanna abu sufyan ko do fami la barredu no ay mungal harina la barredu ko jam subhanallah abu sufyan sai hakil non ko no fami mo dun non do o yi ko no ay mo bun mas'ud rondi darabo banu gato fa non hande no natu de makka o wi hi wo bi sama sana abina yawm al-khandaq ko waduno en nyande khandagu kom boni ari o woni julba so si ko si kom ari o jabi islam so wadi en ko kono gasi se ji akhi se ji se ji fu da fu ta ben wo si liang hibbi an no kata ko nela de wi pol gal gasi di sama sana la yan fa huna bo kono na fa ta do kal islam ko du so kai ko wakta sa do kal islam o jabi islam ko nati dewi non no aymu bun mas'ud wuruno hane laado teddini atti mo baawo wure zaman Abu Bakr zaman Umar ha e zaman Usman fi akhir khilafatihi wobbe go wi o teddini don wobbe wi ko fi khilafati Ali o teddini e mudum wa ala kullin ma ta wallahu ta'ala radun an zaman mo teddini wo Allah subhanahu wa ta'ala harino wela mo teddetimo en toro ya Allah subhanahu wa ta'ala famin en gurna mabbe dan newna nan eta gol gollitirgol nyentina be o arkisan gollitirgol ko nadiro tan aljanna nyande dargal o nata o dan lay natu gol wite ama kana fi hada min sawabin fa min Allah wahda wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah